Let's get out of here. Let's run for the hills. They don't want to hear it from us. He tells them we're the enemy. But if they're weak, why are they dangerous? They have guns. Lots of guns. And they're not for hunting. The Prophet is a Fool. A wcześniej The Garden Born to Trouble. Trzykrotnie Brad Meldau i fantastyczni muzycy towarzyszący artyście na tej płycie Finding Gabriel. Jak Państwo być może pamiętają, nikt tak nie opowiada o Bradzie jak Adam Domagała. No może kiedyś uda nam się jeszcze spotkać na antenie Trójki i porozmawiać o tym niesamowitym człowieku, jakim jest Brad Meldau, niesamowitym muzyku, z tak otwartą głową, mnóstwem pomysłów. Oj tak, Brad Meldau, jedna z tych ważnych, bardzo ważnych postaci amerykańskiej sceny, chyba nie tylko jazzowej, tak to powinienem określić. Dobrze, to teraz z Ameryki wrócimy bliżej nas zdecydowanie na Wyspy Brytyjskie, bo kiedy czeka się długich 11 lat na płytę jednego z ulubionych zespołów od lat, no to potem wraca się do tego albumu co jakiś czas. Tak jest w moim przypadku i płyty The Universal Wand zespołu Doves. See, I really tried, never Tak się kończy nowa płyta zespołu Doves, The Universal Want. For Tomorrow, tytułowy Universal Want i Forest House. Bracia Andy i Jess Williamsowie i Jimmy Goodwin 11 lat kazali nam czekać na nową płytę. Ale myślę, że było warto. 10 piosenek. Niektóre z nich znają Państwo bardzo dobrze już z anteny trójki. Singlowe na pewno. Carousels i Prisoners. No ale cała płyta dla fanów Doves jest, myślę, jednym z ważniejszych wydarzeń 2020 roku. Kolejna płyta przed nami. Wracamy w świat jazzu. Tak się zaczyna płyta Avishai Cohena i jego zespołu Big Vicious Honey Fountain. To jest muzyka, która towarzyszyła nam w trójkowych spotkaniach wiosną tego dziwnego 2020 roku. Wracamy do Bostonu. Jest 6 czerwca 2001 roku. Fleet Center, Boston, Massachusetts. Zespół U2 na trasie koncertowej, która promowała, jak się okazuje, muzykę zespołu U2, nie tylko wtedy nową płytę All That You Can't Leave Behind, płytę, która kończy właśnie 20 lat. sleight of hand and a twist of fate. On a bed of nails, she makes me wait. And I'm waiting for you. With or without you. With or without you. Through the storm, the shore, I give it all, but I want more, and I'm waiting for you, with or without you, with or without you. a whole different scene. Light and motion, light and motion, lights off the ocean at my side. It's hard to walk away. sacred than the stars are falling from the sky. The universe exploding as a one man's life. Check, I gotta go. I'm running out of change. There's a lot of things. If I could, I'd rearrange. Nic dziwnego, że nie chcieli ich wypuścić po takim koncercie, prawda? 6 czerwca 2001 roku Fleet Center, Boston, Massachusetts. To jest płyta koncertowa dołączona do oryginalnego albumu All That You Can't Leave Behind. Płytę, która 30 października skończyła lat 20, a przed chwilą The Fly z albumu Achtung Baby. Nie chcę nic mówić, ale w przyszłym roku płyta Achtung Baby skończy lat 30. Takie to czasy. Proszę Państwa, YouTube dziś w głównej roli w audycji Mało Obiektywnie, bo od dziś spotykamy się właśnie o tej porze w trójce z soboty na niedzielę od 2 do 4. Proszę sobie rezerwować czas w przyszłym tygodniu. Zapraszam także na stronę trójki, bo tam wszystkie nasze spotkania i teraz polskie z wtorku na środę i te w audycji Mało Obiektywnie do odnalezienia i do posłuchania, o jakiej Państwo sobie tylko zamarzą porze. Na zakończenie jeszcze jedna płyta, dziś na do usłyszenia, choć wybrałem tę płytę drugą, Voiceless Mix, czyli to są wersje bez słów. Płyty Voices, głosy Maxa Richtera. Kartografii, czyli kartografia. Na zakończenie dzisiejszego wydania audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu. Do usłyszenia w trójce.